laptop gamingowy Asus A15. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4389 zł, a teraz 3999 zł. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Rosyjska prowokacja 75 km od Warszawy. Dron, który wybuchł w Osinach, nadleciał ze wschodu. Ciało zaginionego strażaka z Pomorza odnalezione po tygodniu od wybuchu pożaru w Kawlach. Rząd wróci do tematu obowiązkowych kasków dla młodzieży i alkoholu u młodych kierowców. Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, powiedział o dronie, który eksplodował w Osinach szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że o sytuacji na bieżąco informowani są sojusznicy z NATO. Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział, że będzie protest MSZ-u wobec sprawcy. Zdaniem wojskowych w Osinach na Lubelszczyźnie eksplodował dron Wabik, pozbawiony głowicy bojowej, ale wyposażony w ładunek do samozniszczenia. Z naszej oceny dron ten jest przeznaczony do tego, by był bardzo ciężko wykrywalny i tak też jest. Leciał prawdopodobnie bardzo nisko po to, by ominąć nasze pole radiolokacyjne i na dzień dzisiejszy mamy takie informacje. I jednocześnie chciałbym podkreślić, że powołaliśmy specjalny zespół analityk, który będzie badał ten incydent tak zwanego militarnego punktu widzenia po to, żebyśmy wyciągnęli jak najwięcej wniosków, by budowa tego nowego systemu, który będzie jednym chyba z najlepszych w Europie, też uwzględniła tą sytuację. Mówi generał Dariusz Malinowski, zastępca dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, a dowódca ma przygotować raport dotyczący zarówno ostatniej prowokacji, jak i wcześniejszych, które miały miejsce w innych krajach. Zapowiedział to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Postawiłem zadanie przed dowódcą operacyjnym przygotowania całościowego raportu dotyczącego dzisiejszej rosyjskiej prowokacji i też zaleceń, które wynikają z tej sytuacji. Do jakich sytuacji dochodzi w państwach natowskich lub u naszych sojuszników? Rosyjskie drony kilka razy pojawiły się nad Mołdawią, Rumunią, Litwą, Łotwą i raz w Bułgarii. Dron w Osinach wybuchł około 2 w nocy. Miejscowość leży 100 km od wschodniej granicy i 75 km od Warszawy. Spadł na pole kukurydzy. W pobliżu miejsca zdarzenia nadal pojawiają się zaniepokojeni ludzie. Pilnie śledzą wszystkie informacje, które dotyczą tego wydarzenia. Obawy nie znikają. Było słychać bardzo dobrze. Aż dom się zaczął. Słyszałem dokładnie, bo nie spałem. To bum właśnie. To leciało, jakby się miało rozwalić już w powietrzu. Tak harcało, że harcało. Obserwowałem, czy nie słychać straży. Wybuch był okropny. Boimy się, nie boimy. Ja stary już się tak nie boję, ale we mnie się trzęsie cały czas wszystko. W postępowanie wyjaśniające włączono wiele służb. Powołano sztab kryzysowy. Rosja chce uczestniczyć w omawianiu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, deklaruje to szef rosyjskiego MSZ-u. Gwarancje to efekt poniedziałkowego szczytu w Waszyngtonie. USA i kraje Zachodu zapowiedziały tam stworzenie mechanizmów zabezpieczenia Ukrainy przed rosyjską agresją po wprowadzeniu rozwiązań pokojowych. O szczegółach Paweł Buszko. Cytowany przez rosyjskie media państwowe szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział, że każda dyskusja na temat zachodnich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, nie uwzględniająca stanowiska Moskwy, doprowadzi donikąd, a Kreml nie może zaakceptować, że gwarancje bezpieczeństwa są omawiane bez niego. Oskarżył też kraje europejskie o eskalowanie sytuacji. Pierwsze komentarze nad Dnieprem interpretują słowa Ławrowa jako próbę rosyjskiego wycofania się z procesu pokojowego. O potrzebie wypracowania mechanizmów gwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa mówili w poniedziałek w Waszyngtonie zarówno Donald Trump, ale też szefowie unijnych państw. Chociaż wciąż projekt jest mało precyzyjny, to wiadomo, że zawierać może obecność ograniczonego kontyngentu europejskich żołnierzy nad Dnieprem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Po tygodniu od pożaru znaleziono ciało strażaka ochotnika w pogorzelisku Hali w Kawlach na Pomorzu. Mężczyzna spadł z wysokości 8 metrów podczas rozpoznania w pierwszych godzinach akcji gaśniczej. Jak informują strażacy, na miejscu pracuje już prokuratura. O tragedii poinformowano także najbliższych ofiary. Na przełomie sierpnia i września rząd ma się zająć przepisami wprowadzającymi obowiązek noszenia kasku na hulajnodze i rowerze. Obowiązek miałby dotyczyć dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Sprawa była już omawiana, ale przepisy trzeba doprecyzować, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodaje, że będą dotyczyć nie tylko obowiązku jazdy w kasku. między innymi bat na wszystkich recydywistów. Dzisiaj ktoś, kto ma zatrzymane czasowo prawo jazdy na 3 miesiące i nic sobie z tego nie robi, to ma jedynie wydłużenie czasu o kolejne 3 miesiące. My postulujemy, żeby taka osoba była świadoma, że jeżeli ma zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące, na przykład za przekroczenie 50 w terenie zabudowanym, jeżeli wsiądzie jeszcze raz za kółko, straci prawo jazdy na 5 lat i będzie musiał od nowa ubiegać się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Minister dodał, że proponowane jest także wprowadzenie zasady zero tolerancji za jazdę pod wpływem alkoholu dla młodych kierowców. Klimat. Jakość powietrza w większości Polski jest dziś bardzo dobra lub dobra. W województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim jest umiarkowana bądź dobra, a w podwarszawskim Otwocku dostateczna. Ponad 46% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu przez cały dzień można swobodnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport u nas, Krzysztof Łoniewski. Uwaga kibice tenisa, ale raczej ci spod znaku ultra. Tej nocy półfinałowy mecz dziś świątek w turnieju mixtowym w US Open. Towarzyszy jej Norwek Casper Ruud. Naprzeciw nich na Flushing Meadows staną inni wybitni singliści. Amerykanka Jessica Pegula i Brytyjczyk Jack Draper. W sukces naszej zawodniczki wierzy kapitan naszej kobiecej tenisowej reprezentacji David Celt. Rozwija się cały czas jako tenisistka, jest coraz lepsza, coraz lepiej radzi sobie na tych szybkich nawierzchniach, w tych okolicznościach, które do tej pory sprawiały jej dużo problemów, więc no to jest kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z zawodniczką nieprzeciętną, unikatową, stworzoną do wygrywania największych tenisowych rzeczy. Po tenisie siatkówka kobieca. W najbliższym czasie będziemy mówić o niej tylko więcej. W piątek w Tajlandii startują Mistrzostwa Świata z udziałem naszej reprezentacji. Tuż przed imprezą docelową podopieczne Stefano Lavariniego wybrały się na grudkie zgrupowanie do Japonii i rozegrały tam 2 towarzyskie spotkania. Co prawda obydwa z gospodyniami przegrały po 1-3, ale to nie był absolutnie stracony czas, mówi atakująca kadry Malwina Smarzek. Na pewno nam też to pomogło stricte w jetlagu. No i na pewno zawsze takie granie z jakimkolwiek przeciwnikiem innym niż trenowanie po prostu między sobą zawsze jest jakimś handicapem. Nasze siatkarki pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata rozegrają w piątek przeciwko Wietnamkom. Nie wiadomo kiedy na piłkarskim boisku w spotkaniu o stawkę zobaczymy Ademole Lukmana. Gwiazda Atalanty Bergamo i reprezentacji Nigerii bardzo chciałaby się przenieść niemal za miedzę do Mediolanu, do ekipy Interu. Zawiadujący Atalantą nie chcą go jednak odsprzedać konkurencji, na co zawodnik zareagował jakby strajkiem włoskim. Nie pojawił się na treningach przez ostatnie 2 tygodnie. Za tę samowolkę zapłaci grzywnę, będzie trenował samodzielnie do pierwszych dni września i może zapomnieć o występie w 2 pierwszych kolejkach nowego sezonu Serie A. I to tyle w ostatnim serwisie sportowym w ZD3. Znów o tej ważnej dziedzinie życia opowiemy po 21. Jutro tylko na wybrzeżu przejaśnienia i tam będzie można spokojnie uprawiać sport, a nad resztą kraju chmury. Szansa na rozpogodzenie przyjdzie dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia, a zatem wszyscy sportowcy pod dachem. Nie ma wyjścia. Za to góry i morze wreszcie w zgodzie, przynajmniej temperaturowej. Jutro będzie tam 19 stopni, a maksymalnie 25 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krzysiek Łoniewski właśnie mówi oburzony, a dlaczego pod dachem, że jak pada, to nie trzeba pod dach, tylko się trzeba porządnie ubrać. No pewnie, to tak Paweł Januszewski, z którym tutaj przez lata prowadziłem audycję i akcję Biegam, bo lubię, zawsze mówi, że jaka to jest różnica, czy pocimy się od wewnątrz, czy od zewnątrz, jak spada na nas deszcz. Poza tym sam ładne. Pamiętam, że jak grałem w piłkę, to uwielbiam grać w deszczu. No i proszę bardzo, niektórzy lubią tańczyć w deszczu, niektórzy lubią grać w piłkę w deszczu, biegać w deszczu. No dobrze jest biegać w deszczu, bo łez nie widać. Super jest, poza tym deszcz nas chłodzi od razu. Świetna sprawa. Same zalety. Proszę państwa, zapraszamy oczywiście do trójki, ale również do sportu. Natomiast to dopiero po 19 państwa namawiam do wyjścia na zewnątrz, chyba że słuchawki i nas w słuchawkach zabiorą państwo ze sobą. Podczas lekkiego treningu. Otóż to. A nawet mocnego. Nas, czyli Katarzynę First-Wojtkowską, Daniela Leśniewskiego, Michała Jędrkowiaka, mnie, Anetę Aftoniuk i oczywiście reporterów redakcji Aktualności. Bo zapraszamy do trójki do godziny 19. Jacek Frenzel o zaostrzeniu kar za napaść na ratowników medycznych i o tym, abyśmy sami nie bali się udzielać pierwszej pomocy. Adam Dąbrowski o londyńskim spektaklu Quentina Tarantino. Czy to koniec filmowej aktywności słynnego reżysera? i będzie też u nas reportaż. Nawiązując do tej sytuacji, kiedy kolejny dron spadł na naszą ojczystą ziemię, podejrzewam, że trzeba dziękować, że tylko tak to się skończyło i trzeba się spodziewać nadal takich sytuacji, ponieważ wojna toczy się tuż opodal naszych granic. Zapraszamy do Trójki. Ratujmy życie razem. To najnowsza kampania Ministerstwa Zdrowia i Stowarzyszeń Ratowników Medycznych, mająca wspomóc lekarzy, pielęgniarki i ratowników właśnie w walce o zdrowie i życie nas wszystkich. To także apel o uważność i gotowość do działania w sytuacjach, w których każda sekunda ma ogromne znaczenie. Jacek Frenzel. Czy zna Pani zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej? Wydaje mi się, że znam. Miałaby Pani pomóc komuś na ulicy? Na pewno bym próbowała. Spieszysz się. Myślisz, może nic mu nie jest. Są ludzie. Na pewno ktoś pomoże. Problemem jest to, że ludzie naprawdę nie wiedzą, co mają robić. Roman Badach-Rogowiecki, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Młodzież w tej chwili dzięki takim akcjom nie telewizyjnym, nie rządowym, tylko między innymi Wielka Orkiestra, tego typu jakieś pokazy, które są czasami przez ratowników urządzane, to troszeczkę więcej wiedzą. Aczkolwiek oni są bardziej znieczuleni, czyli większość odwróci się i nie reaguje, a ci, którzy reagują, to z reguły reagują dość prawidłowo. Jak widzimy jakąś osobę nieprzytomną, no to podchodzimy do niej, patrzymy, czy oddycha. Jak oddycha, no to też dzwonimy jakby po pomoc i układamy ją w pozycji bocznej i czekamy. A jak nie oddycha, to robimy uciski, a potem najwyżej sztuczne oddychanie, jak nie będzie działać. A skąd znasz te zasady? Ze szkoły. Jeszcze 10-15 lat temu to udzielanie pierwszej pomocy było dość sporadyczne. Doktor Jacek Wawrzynek, Zakład Ratownictwa Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Teraz faktycznie coraz więcej osób wie, jak tej pomocy udzielić i nie boi się tego robić, ale myślę, że ta kampania trafi jeszcze do tych osób, które mogłyby się zawahać. Czynnikiem, który determinuje skuteczność, jest czas udzielenia pomocy. Doktor nauk o zdrowiu Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Jeśli jest świadek zdarzenia, który za chwilę będzie wzywał zespół ratownictwa medycznego, to w czasie przyjazdu, dotarcia tego zespołu ratownictwa medycznego byłoby wskazane, aby sam podjął czynności ratujące życie, czyli udzielił pierwszej pomocy. Ty jesteś najbliżej, żeby wezwać nas na pomoc. Nie wahaj się. Nie bałaby się pani udzielać takiej pomocy na ulicy? Wydaje mi się, że nie. Nie miałaby pani z tyłu głowy takiej sytuacji, że ratownicy są narażeni na niebezpieczeństwo? Nie, akurat taka myśl chyba mi się nie pojawia. Nie. Tymczasem wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji prawa zaostrzający kary za atak na osobę ratującą innych. Wydaje się, że istota tej sprawy jest ponad podziałami. Liczymy też na to, że to będzie kara nieuchronna. To zaostrzenie kary to jest dosyć istotne, bo świadomość tego, że za takie zachowanie poniosę wyższą karę niż dotychczas, no powinno trochę otrzeźwić część osób, którym się udziela tej pomocy. Ale kolejny element, który jest bardzo istotny, to szybkość wymierzenia tej kary. Bo ta nieuchronność kary i szybkość jej wymierzenia powinna zadziałać. Osoba, która udziela pierwszej pomocy, jest także otoczona tym parasolem ochronnym, który jest przewidziany dla funkcjonariusza publicznego. Więc to nie tylko zawodowy medyk, ale także osoba nie będąca medykiem jest pod ochroną prawną. Ratujmy życie razem. Będzie zaostrzenie kar za napaść na ratowników medycznych, funkcjonariuszy i obywateli udzielających pomocy innym. Za takie przestępstwo ma grozić pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Hold on to Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 19 minut po godzinie 18. Myślę, że to dobry moment na to, żeby skoczyć na chwilę do Londynu. No bo właśnie z Adamem Dąbrowskim, naszym człowiekiem w Londynie, w tej chwili się łączymy. Cześć Adam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest dobry moment na to, żeby skoczyć do Londynu. No, powiedział człowiek, który Londyn ma na wyciągnięcie ręki. A łączymy który się z tobą. Nie musi. A no właśnie, zazdrościmy. Łączymy się z tobą dlatego, że Quentin Tarantino okazuje się, że zamienia kino na teatr i spektakl właśnie w Londynie. To jest jego najnowszy projekt. Czy to oznacza, Adam, że nie będzie więcej filmowych aktywności Quentina Tarantino? To jest doskonałe pytanie. Kto wie, czy nie zbliżamy się do końca jego filmowej kariery? O tym za moment. Gruchnęła wieść, tak jak powiedziałaś, jeden chyba z najważniejszych współczesnych reżyserów zamienia kino na teatr, zamienia Słońce Izraela już niedługo na zamglone niebo Londynu, a przynajmniej Anglii. No i to oznacza, że wkrótce stolica Królestwa będzie najlepszym miejscem dla fanów którejś z tych scen. That's a bingo. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. I'm in the movie. I'm Sharon Tate. You're in this? Mm-hmm. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Jedna rzecz jest dobra, mianowicie nie będzie takiego przeskoku kulturowego, jeżeli chodzi o nazewnictwo ćwierćfunciaka pomiędzy USA a Zjednoczonym Królestwem, jak pomiędzy Stanami a Francją. Reżyser ogłosił przeprowadzkę w podcaście o nazwie, uwaga, Church of Quentin Tarantino, czyli Kościół Quentina Tarantino. Sztuka jest napisana, to mój następny projekt. Zaczniemy go rozkręcać w styczniu. To będą jedne z najgorętszych biletów w mieście. Już teraz pisze Times i to mimo, że nie wiemy gdzie, nie wiemy kiedy, ani też w gruncie rzeczy nie wiemy co. Szczegółów Tarantino nie ujawnił, a pewnie mógłby, skoro odgraża się, tak jak słyszeliśmy, że scenariusz jest gotowy. No ale nawet bez tych szczegółów transformacja jest fascynująca, bo no, trudno sobie wyobrazić reżysera bardziej kinowego, tak? Tarantino lepi te swoje opowieści z tych wszystkich cytatów, parafraz, pastiszów kina klasycznego, tudzież absolutnie nie klasycznego, tak zwanego kina klasy B. Jak się ogląda Pulp Fiction, czy już szczególnie dawno, dawno temu w Hollywood, no to macie wrażenie, że te filmy tworzył człowiek, który naprawdę pół dzieciństwa spędził w kinie i tym kinem oddycha. Więc ciekawe, czy ta kinowość, w cudzysłowie, jakoś zostanie właśnie przetłumaczona na język teatru, czy też właśnie przeciwnie, czy też Tarantino zacznie do nas mówić językiem zupełnie innym. Spytałaś na początku, czy to oznacza, że Tarantino rezygnuje z kina? To wcale nie jest wykluczone. On parę lat temu powiedział niby żartem, że ma zamiar przestać robić filmy po 10 obrazie, bo z jego doświadczenia wynika, że wielu wielkich reżyserów zrobiło tych filmów zbyt wiele. Potem ten żart powtórzył parę razy i tak miało się wrażenie, że to jest wszystko coraz bardziej na serio. Jak na razie licznik filmów zatrzymał się na 9, więc kto wie, niewykluczone, że teatr i ten nowy język teatralny byłby dla Tarantino planem B. Z drugiej strony, ja słuchałem wczoraj bardzo ciekawej rozmowy z krytykiem filmowym, który mówił, że są chwile, kiedy te filmy reżysera są bardzo, bardzo teatralne. Czy to są Wściekłe psy, gdzie tam właściwie ta jedność miejsca, akcji i czasu jest niemalże zachowana. Czy to są te błyskawiczne dialogi w Pulp Fiction, ten ping-pong taki. No, sporo jest momentów w ogóle, w którym język, brzmienie, szybkość wymiany zdań niosą te filmy, mają takie kluczowe znaczenie. Zobaczymy. W styczniu zaczyna się praca nad nowym spektaklem. Bilety bardzo trudno będzie zdobyć, ale ja postaram się zrobić, co tylko będę mógł, żeby je dostać. Może wtedy jakoś tak dziwnym trafem będę gdzieś w okolicy, to będę zaglądać również do ciebie i do Londynu, bo wyobrażam sobie, bądźmy w kontakcie. Że ten spektakl londyński Quentina Tarantino to może być naprawdę absolutnie niezapomniane przeżycie. Bardzo ci, Adam, dziękuję. Adam Dąbrowski, nasz człowiek w Londynie. O tym właśnie, że Quentin Tarantino zamienia kino na teatr. Dla mnie Quentin Tarantino to absolutny master of

Air Show Radom powracają. Podziwiaj najlepszych pilotów solo i w drużynie. Samoloty i śmigłowce w powietrzu i na ziemi. Wystawę sprzętu wojskowego i niezapomniane pokazy nocne. Do zobaczenia na lotnisku Warszawa-Radom 30 i 31 sierpnia. Bilety na airshowradom.pl. Mega okazje w Pepco, czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wybrane ubrania dla dziewczynek, smycze dla psów i legowiska dla zwierząt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Będzie pomoc dla mieszkańców po eksplozji drona w Osinach. Wojewoda lubelski zapowiada wsparcie finansowe. Mieszkańcy będą mogli liczyć na zasiłki celowe w wysokości do 8 tysięcy złotych. W wyniku eksplozji wybite zostały szyby w trzech budynkach, a zniszczeniu mogło ulec także pole kukurydzy, na które spadł obiekt. Według MON był to rosyjski dron, a cała sytuacja to prowokacja Federacji Rosyjskiej. Jest postępowanie dyscyplinarne w sprawie myśliwego, który zastrzelił człowieka, myląc go z dzikiem. Rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego, Tobiasz Szczesnowski, powiedział, że to ogromna tragedia zarówno dla rodziny poszkodowanego, jak i całego środowiska łowieckiego. A doszło do niej w weekend w Łyniskach w powiecie lubartowskim. Myśliwy jest w areszcie, grozi mu dożywocie. Radioaktywne krewetki wycofane z amerykańskich sklepów Walmart w 13 Stanach. W pochodzących z Indonezji skorupiakach wykryto radioaktywny izotop CES-137. Amerykańska Agencja Żywności i Leków ostrzega przed ich spożyciem. Choć poziom skażenia nie był niebezpieczny, produkt profilaktycznie został wycofany ze sprzedaży. Pełny serwis Trójki o 19. A teraz u nas ekonomia, Marcin Jagiełowicz. Ceny paliw w ciągu wakacji pomału, ale systematycznie spadają. Tak piszą analitycy portalu ePetrol. Dodają, że jest szansa na kolejne spadki. Teraz za litr 95 płacimy średnio 5,77, a w przypadku diesla 5,93. Analitycy dodają, że najtaniej tankujemy teraz w Pomorskiem, najwięcej płacimy w Świętokrzyskiem. Jest potwierdzenie ze strony Białego Domu, że amerykański rząd wykupi większościowy pakiet akcji Intela. Technologiczny gigant będzie musiał oddać grant rozwojowy, który dostał w ramach ustawy Chips Act uchwalonej za prezydentury Joe Bidena, ale zamiast tego rząd federalny zainwestuje w spółkę. Jest to spójne z strategią sztucznej inteligencji, którą opublikował Biały Dom jakieś 2 tygodnie temu, która dąży do tego, żeby traktować ten obszar jako strategiczny dla Ameryki i też tego, żeby go rozwijać, ale tylko i wyłącznie z partnerami handlowymi i tymi, których jakiekolwiek zaufanie jest, ale po stronie Amerykanów. Mówi główny ekonomista Welobanku dr Piotr Arak. Przedwczoraj japoński gigant inwestycyjny SoftBank ogłosił, że kupił udziały w Intelu za $2 miliardy, a to jest oznaka prawdopodobnie wiary właśnie w sytuację firmy i w poprawę tej sytuacji. Sytuacji, przypomnijmy, która zmusiła tech giganta do wycofania się z inwestycji w Polsce i w Niemczech. Jak opowiadamy dziś Państwu, zapraszamy do Trójki. Polski system kaucyjny zbliża się wielkimi krokami. Od października będziemy dopłacać do oznaczonych opakowań. Pieniądze, 50 groszy albo złotówkę, będzie można odzyskać na przykład po oddaniu do recyklomatu, mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego. Konsument musi przynieść to opakowanie w formie niezgniecionej, żeby recyklomat lub kasjer mógł użyć skanera i zeskanować kod kreskowy z tego opakowania, no to opakowanie musi być puste, czyste i niezgniecione. Dodajmy, że wprowadzenie systemu kaucyjnego to wymóg unijny, ale jak podkreślają jego krytycy, to wychodzenie przed szereg, bo przepisy Polska wprowadza jako pierwsza i dodaje regulacji, których nie wymaga Unia, jak na przykład skup butelek ze szkła. Od października wycofanie napojów ze swoich sklepów zapowiedziały sieci Rossmann i Leroy Merlin, by nie musieć pośredniczyć w zbiórce opakowań. O tym będziemy dyskutować jutro w Informatorze Ekonomicznym o 9.30, a teraz sprawdzamy jeszcze notowania walut. Za euro płacimy 4,25, za dolara 3,64, za franka 4,54, a brytyjski funt kosztuje 4,91. W nocy dużo chmur, na Podlasiu i Lubelszczyźnie słaby przelotny deszcz, temperatura od 7 do 14 stopni. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 18.34. Apelowaliśmy w Zapraszamy do Trójki o uważność i gotowość do działania w tych wszystkich sytuacjach, w których każda sekunda ma ogromne znaczenie i ma znaczenie życia i śmierci. Wczoraj miałem sytuację, przed jednym z marketów, przechodząc, leżał młody chłopak na trawie. Zawsze podejdę, zapytam, nie bójmy się podejść, mimo że ktoś źle pachnie, czy od kogoś czuć alkohol. Podejdźmy, zapytajmy, czy ktoś się dobrze czuje, bo my też możemy tej pomocy potrzebować. Zdecydowanie tak. A mówiliśmy też w dzisiejszej audycji między innymi o tym, że Quentin Tarantino zamienia kino na teatr. Zastanawialiśmy się, czy to koniec jego filmowej aktywności. Pytanie, czy Tarantino się sprawdza, czy nie sprawdza w dalszym ciągu. Oglądałem ostatnio Wściekłe psy i po latach no to już nie jest tak świeże jak za pierwszym, trzecim, siódmym czy dziewiątym razem. No to już jakiś czuję niedosyt. To może za 10. razem Wściekłe psy odzyskają swoją świeżość. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. O momencie szczególnego zatrzymania mówią wszyscy ci, którzy szczęśliwie przeszli zawał, udar albo taką chorobę, która sprawia, że życie zatrzymuje się na moment. Dla Mikołaja Grynberga, pisarza, fotografa i psychologa, taką chwilą był zawał serca. I nie jest to wcale takie proste dla reporterki, by usiąść i wprost o zawał wypytywać. Tyle, że Joanna Bogusławska na tę rozmowę nałożyła filtr własnych doświadczeń i dnia, kiedy to ona sama znalazła się w szpitalu. Mikołaj Grynberg jest bohaterem naszego reportażu, ale jest też autorem książki Rok, w którym nie umarłem, w której wprost i z lekkim przekąsem czasami mówi o swojej lekcji życia. Odzyskane życie Joanny Bogusławskiej. Zapraszam. To była jedna z ważniejszych rozmów w moim zawodowym życiu. Rozmawiałam z Mikołajem Grynbergiem, który miał zawał. W maju tego roku moje życie na chwilę się zatrzymało. To był zwykły dzień, jak ich wiele. Poczułam ucisk w klatce piersiowej. Oddech stał się płytszy. No ja przez ostatnią dekadę miałem coraz mniej siły. Tak odsuwałem od siebie coraz dalej aktywność fizyczną. Znajdowałem tysiące pretekstów, żeby nie iść na ten spacer. Wszyscy chodzili za szybko, nie miałem siły. No poza tym miałem podniesiony cholesterol, podwyższony, więc przechodziłem na dietę i on spadał. Miewałem skoki ciśnienia. No i najważniejszy sygnał, który był, a którego jakoś nie potraktowałem poważnie, to, że mój ojciec umarł na zawał. Gdybym miał więcej rozumu, to bym poszedł się zbadać, bo takie rzeczy bywają o podłożu genetycznym. Mikołaj o swoim zawale napisał książkę. Z książki Mikołaja. Nie mogę policzyć czasu, a przecież czas jest policzalny. W dzień nie liczę, bo w dzień mi wstyd. W nocy za to liczę. Ja byłem poza Warszawą, a mieszkam w Warszawie. Byłem 200 kilometrów od domu i tam odbierałem nagrodę za poprzednią książkę. I już w połowie dnia, jeszcze przed tą galą, ja się czułem zmęczony. Byliśmy tam razem we dwójkę z Juno i ona poszła do jakiegoś muzeum, a ja już nie poszedłem do tego muzeum, zostałem w kafejce. No i potem ona wróciła i poszliśmy razem na tą galę. To było miłe wydarzenie, no bo dostałem nagrodę. Ale miałem się kiepsko, na tyle kiepsko, że nie zostaliśmy na tym bankiecie potem. Wróciliśmy do hotelu, położyliśmy się spać wcześniej. No i się obudziłem chyba koło pierwszej. Było mi potwornie duszno, potwornie ciężko, tak na klatce piersiowej. Otwierałem okna, chodziłem, i ona się obudziła, pytała się, co ja otwieram te okna, wcale nie jest duszno. Jak zapaliła światło, to zobaczyła, że jestem biały jak ściana. No i bardzo szybko wezwała pogotowie. Miałem pecha do tych ratowników, bo jak w każdym zawodzie są lepsi i gorsi, ja trafiłem na gorszych. i oni nie rozpoznali tego, co się ze mną dzieje, raczej ignorowali wiele sygnałów. Bałem się ich, no bo oni mi nie wierzyli, a ja współpracowałem z nimi, ale widziałem, że nie ma nadziei i oni w końcu podjęli decyzję, że mnie uśpią. W sensie, że podadzą mi lek, który spowoduje, że ja zasnę. No i pewno mieli taką nadzieję, że pewno się wyciszę. No i niestety to zrobili. Ja zasnąłem na tę noc, a ten zawał, o którym potem się okazało, że był zawałem, toczył się dalej. I jak się obudziłem o 7 rano, jak ten lek przestał działać, no to się czułem fatalnie. No to wtedy wiedziałem już, że jest bardzo niedobrze i włączyło mi się coś, o czym psychoterapeuci mówią, myślenie tunelowe. Już nie dopuszczałem takiej możliwości, że zostaniemy tam i tam pójdę do szpitala. Chociaż Juno tak kombinowała i miała rację. Bo trzeba tak robić. To już jak jesteśmy, jak ktokolwiek nas słucha, to nie wolno się wybierać w 200-kilometrową podróż, tylko trzeba iść do pierwszego ośrodka medycznego, po prostu szukać pomocy, bo można umrzeć. Ruszyliśmy w tą drogę do Warszawy. No to nie była fajna droga, bo ja już w trakcie to wiedziałem, że umieram. Wiedziałem, że mam zawał, już to rozumiałem. Już nie gadaliśmy, bo się nie dało gadać. Wpadliśmy w korek po drodze. Myślałem, że już tak mi było przykro, bo to było tuż pod Warszawą, że tak blisko. Myślałem, że już szkoda, że tak blisko, że się nie udało, że nie zdążę. No i dojechaliśmy do szpitala. Udało mi się przejść przez SOR. I bardzo szybko znalazłem się na sali operacyjnej, gdzie wstawili mi stenty. W momencie, kiedy oni wstawili te stenty, to dokładnie w tej sekundzie, w której oni to wstawili, wróciłem do życia. Taka totalna ulga. W ogóle nieporównywalna z niczym w życiu. Taka chyba nigdy takiej zmiany nie przeżyłem od czegoś, w tym przypadku od czegoś tak potwornego do czegoś tak cudownego. No, stawili mi te stenty, wszystko okej, ale ja już nie jestem tym człowiekiem, który był dobę wcześniej, no, że jestem człowiekiem, który kompletnie nie ma sił. Ja 3 dni leżałem, nie wolno mi było wstawać z łóżka. Leżałem na oddziale reanimacyjnym, no a potem wylądowałem na kardiologii. Z książki Mikołaja Grynberga. Leżę i cieszę się, że żyję. Niby się cieszę, ale po moich policzkach płyną łzy. Nie mogę przestać płakać. Najbardziej, gdy przychodzą bliscy. Jak wyglądały te dni na kardiologii? Jak zostałem przeniesiony na oddział kardiologii, to przestałem być dzieckiem, bo już mogłem sam wstawać z łóżka, mogłem sam iść do toalety. Byłem trochę jak w nowej grupie w przedszkolu albo gdzieś. Wszyscy tacy nie do końca samodzielni, ale nowi koledzy. I miałem tych nowych kolegów, co tam już nie byli takimi żółtodziobami jak ja, tylko byli, tych zawałów na koncie już mieli więcej. To też zadziwiający moment, taki moment zaskoczenia, że to jest możliwe, żeby przeżyć kilka razy taką straszną rzecz. Nie, żebym nie wiedział, bo ja przecież słyszałem przed tym, o, ten to miał 2 zawały, a tam ktoś. Ale już po tym doświadczeniu, jak usłyszałem i dotarło do mnie, że to jest możliwe, tak cierpieć więcej niż raz, no to byłem przerażony. Tak, no i tam spędziłem kolejne 2-3 dni z tymi nowymi kolegami. Taki obóz przejściowy. Ja wyszedłem do domu. No i wyszedłem, ale się okazało, że już z samym chodzeniem nie jest prosto, a z chodzeniem po schodach w ogóle nie jest prosto, że rzeźba terenu się zmieniła wokół mojego domu. No, świat się zmienił. I najgorsze jest to, że wtedy człowiek nie wie, czy już tak będzie zawsze, czy to się jeszcze zmieni. Nic nie wiedziałem. wiedziałem, że mam przed sobą rehabilitację, ale nie wiedziałem, czy ta rehabilitacja zmieni to, że to będzie mniej długo trwało wchodzenie po tych schodach, czy że będzie jak kiedyś. Miałam schody takie do wejścia do mojego bloku. To chodziłam drugim wejściem, bo tam nie było schodów. Nauczyłem się chodzić po schodach. Przedtem zajmowało mi bardzo dużo czasu powrót do domu na trzecie piętro. Dzisiaj umiem tam wbiec po dwa schodki. Przed zawałem nie byłem w stanie tego zrobić. Jest lepiej, bo włożyłem dużo więcej pracy w to, niż chyba było przewidywane. Ale też wiem bardzo dobrze, że są ludzie, którzy wkładają dużo pracy i to nie działa, że ja miałem dużo szczęścia, jeśli chodzi o przebieg tego zawału i o to, jak mój organizm na to zareagował. Pewno wiek, w którym byłem wtedy, jeszcze mi dawał szansę. No straszny taki strach, że się... Miałem 58 lat, a się czułem, jakbym miał 85. Myślałem, kurczę, może już tak zostanie. No, nie podobało mi się to. Z książki Mikołaja Grenberga. Moje myśli zaczęły krążyć wokół czasu, ale nie tak jak przedtem wokół liczenia czasu, tylko zdecydowanie bardziej wokół lepszego wykorzystania tego, który jeszcze mi pozostał. Ja wyszłam ze szpitala, to miałam takie poczucie, że po prostu bardzo mi się chce żyć. To, że mogę oddychać, nic mnie nie uciska i że ja mogę w taki swobodny oddech wziąć. Dla ludzi, którzy nie przeżyli takich wydarzeń, to stan, w którym się znalazłem, no nawet nie ma co o tym gadać, tak? Bo to brzmi infantylnie, neoficko. No te wszystkie takie rzeczy, słuchaj, nawet nie uwierzysz, jak teraz jest wspaniale i życie jest piękne. No to wszystko brzmi jak kalka, jest nudne i jest niekomunikatywne. Więc ja na początku w ogóle siedziałem cicho. Ale też to nie było tak, że ja od początku, jak wróciłem do domu, to że byłem w jakiejś olimpijskiej formie i wspaniale się miałem. Ja zacząłem czuć się tak euforycznie. Dopiero jak zacząłem chodzić na rehabilitację i widziałem, jak szybko się zmienia moja wydolność na lepszą. No i jak to zobaczyłem, to życie nabrało rumieńców, bo ja zobaczyłem nadzieję, że to jest, że jak ja będę to wszystko robił, to będzie tak coraz lepiej i coraz lepiej. No i to było wspaniałe. I myślę, że to był moment, w którym moje życie się zmieniło. Wtedy, kiedy zobaczyłem, że... Kiedy zobaczyłem nadzieję po prostu. Zaczęłam doceniać drobne rzeczy. Rozmowy z bliskimi, spokojny oddech, poranne słońce. A książka? Ta książka jest takim... Jest przedmiotem, w którym jest afirmacja życia. Radość i... Miłość i sporo lęków, to nie jest tanatos. To jest o życiu. To jest książka o odzyskiwaniu życia i o tym, że się można nim cieszyć i że można ironizować i że to jest bezpieczne. Cieszy mnie życie. Nie ma tak, że ja doceniam jakoś nagle bardziej. Bardziej się nim cieszę, to tak mogę powiedzieć. To była opowieść Mikołaja Grenberga, zarejestrowana przez Joannę Bogusławską ze studia reportażu Polskiego Radia. Naprawdę nie chcę cię podglądać, lecz jakaś siła ode mnie żąda. Bym obserwował cię do rana. Kto ciebie uwodzi, kto cię dotyka, kto cię zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te zdrady z góry ci wybaczam. Bo po północy znowu sama, naga zasypiasz sama, zasypiasz naga i sama.